Book 2 68 60 ينمدي كبير صغير بددي چندي كبير وصغير بددي مريو چندي الفيل كبير ఏనుగు పెద్దగా ఉంటుంది. الفأر صغير. ఎలుక చిన్నదిగా ఉంటుంది. مظلم ومضيء. చీకటి వెలుగు. الليل مظلم. రాత్రి చీకటిగా ఉంటుంది. النهار مشرق. పగలు వెలుతురు వెదజిమ్ముతుంటుంది. كبير السن وشاب مسلي پڑچو جدنا كبير السن جدا ما తాతగారు చాలా ముసరివారు قبل 70 سنه كان لا يزال شابا 70 ఏళ్ల క్రితం ఆయన ఇంకా పడుచుగానే ఉన్నారు جميل وقبيح అందం كروبي الفراشة جميلة سيتاكوكا چلوكا اندنگا وندي العنكبوت قبيحة ساليدو كروبيگا وندي سمين ونحيف لاوو سنم امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة 100 kilos బరువున్న ఆడది లావుగా ఉన్నట్లే లెక్క. رجل وزنه 50 kilos هو نحيف. 50 kilos బరువున్న మగాడు సన్నగా ఉన్నట్లు లెక్క. غالي الثمن ورخيص. ఖరీదు చవక. السيارة غالية الثمن. కారు ఖరీదైనది. الجريدة رخيصة سماچار پترم چوکینیدی